lobati ojali se wanga boni lobi yoli makinga dai moninga osana miboma gode mwasi nanga ye yolobaki ojali se wanga boni lobi yoli makinga ngai moninga osana miboma. Thank you.